چاند سی محبوبہ ہو میری کب سوچا تھا ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا چاند سی محبوبہ ہو میری کب ایسا میں نے سوچا تھا ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا شکوے ہیں نا وعدے ہیں نا قسمیں ہیں نا رسمیں ہیں نا شکوے ہیں نا وعدے ہیں ایک صورت بھولی بھالی ہے دونوں نا سیدھے سادے ہیں دونوں نا سیدھے سادے ہیں ایسا ہی روپ خیالوں میں تھا ایسا میں نے سوچا تھا ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا دیکھے نا خواب وہ محلوں کے میرے دل میں رہنا چاہے میرے دل میں رہنا چاہے اس دنیا میں کون تھا ایسا جیسا میں نے سوچا تھا ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا چاند سی محبوبہ ہو میری کب ایسا میں نے سوچا تھا ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا